ละจุกละจุกละจุกละทงยางทรงผมละตั้งสั้นสางลังยางละยางละยางละยางจุละขาลุดโบกเจ็บตุ่มมองยางยองยองลอยจกลอยจกในหัวอกคิดเห็นแต่นาละออก้าวขึ้นบันไดทั้งหัวใจสั่นบักใหญ่ละแทนนอสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อดีแม่น้องลาละยิ้มท่าแท้แลโอ้ยดีใจแท้บักใหญ ่น้องลาทำแพงกินเขาแรงกำยังละนอคนปลาคอหรือว่าแกงหน่อไม้ไอมาสุ่มมือยาเฝ้าสั่งไอเด้อสามไว จนบาทละเป็นสุกละจละจุกละจละจุกละจละจุกละทงยางเที่ยวมาละเล่นเพื่อนน้องนางละยังละยังละยังละยังเที่ยวตั้งสมมือหักลายเด้อลาอ้ายจึงมามาเล่นมาตื้อมือใดให้อ้ายมาขออ้ายสิสอกขุดดินถมทางจนมาท่าละเป็นสงละจละจกละจละจกละจละจกละทงยางเที่ยวมาละเล่นเพื่อนน้องนางยางละยางละยางละยางเที่ยวทางสมมือหักลายเด้อลาอ้ายจังมามาเล่นมาตื้อมือใดให้อ้ายมาขอ